Güller sokunmuş haccama gerdanına. Güller sokunmuş haccama gerdanına. Haccam'da odun dağına, amanın gitme dedim Haccam'da odun dağına. Çıkan çolur Haccam'da senin yoluna, çıkan çolur Haccam'da senin yoluna. Haccam'da eller sözüne, amanın uyma dedim Haccam'da eller sözüne. Oynadırlar seni Haccam'da curayına sazına, oynadırlar seni Haccam'da curayına sazına.